känner detta ska ta slut. Det känns som livet börjar nu. Där allt känns bra och där finns du. Ta steget ut, våga ge, våga ta. Med verkligheten tar itu. Det känns som livet börjar nu. Känslor man har varje dag. Man spelar korten rätt eller fel. Just man i ondan känner detta ska ta slut. Yeah, no.